Ναι. Αποστολή. Έλα. Αν τη Νέα Δημοκρατία αυτό και ο Σαμαράς πει τρεις φορές νέα δημοκρατία, θα τον ψηφίσω. Δεν το λέω, κύριε Τάζ, γι' αυτό. Δεν σε πείθει, θες άλλη μια νέα, ε. Σωστό, το καταλαβαίνω. Αυτός είναι ικανός και τόσο εκδικητικός βρωμοκαλαματιανός που είναι ικανός προκειμένου να μην βγει τώρα. Είδα σαν γύρω με τον Καραμαλή, τον είχε πάρει σπίτι εκεί να φάνε κάτι τέτοια. Ναι. Είναι ικανός να ζητήσει από τον Καραμαλή να γυρίσει πάλι πίσω αυτός, σαν εθνικό κεφάλαιο, για να μην έρθει άλλη μοσχάρο. Ναι. Ψυχουλάκια θα δώσουν. Όχι λυκοσυμμαχίες, ίενες μου λέει ο πατέρας μου. Ψυχουλάκια. Άιντε μάλε, ψυχουλάκια. Άιντε μάλε, ψυχουλάκια, τσικιτά, τσικιτά. Άιντε μάλε, ψυχουλάκια, τσικιτά, τσικιτά. Άιντε μάλε. Ωραίο τραγουδάκι, ε. Τώρα το κάνω διασκευή. Ωραίο. Ψυχουλάκια μου λέει ο πατέρας μου. 84 χρονών. Έλα. Πραγματικός κομμουνιστής. Τον κυριγάγανε οι φασίστες μέσα στα Λιβέρι εδώ. Καταλαβαίνετε. Το Λιβέρι με παίρνεις. Ψυχουλάκια μου λέει. Ψυχουλάκια. Δεν πρόκειται να δώσουν τίποτα. Ποια ελπίδα. Ψηφίσει πάλι Πασόκ μου λέει. Έχει ψηφίσει ποτέ Πασόκ μου λέει. Για ψηφίσει τώρα ΣΥΡΙΖΑ μου λέει. Πασόκ και χειρότερο θα είναι μου λέει αυτός. Να περιμένουμε ρε παιδιά. Ο πρώτος μήνας είναι. Μισό λεπτό. Θα κρίνουμε τον πρώτο μήνα. Στην τετραετία να δούμε. Θα κρίνεις κάποιον πριν σου το φορέσει το δάχτυλο αυτό το κολό. Όταν δεις ότι σε ενοχλεί θα τον κρίνεις. Είμαι λίγο υποψιασμένος, κατάλαβες γι' αυτό. Είσαι καχύποπτος. Είμαι καχύποπτος. Είσαι καχύποπτος. Να είσαι, μιας και κάνουν και αυτοί τις αλλαγές στα ελληνικά και μου αρέσουν πολύ, να είσαι φιλίποπτος. Είναι κάτι ανάλογο με τις καινούριες κουβέντες. Βαφτίς είναι και αυτό, το λέμε αλλιώς. Έλα, να είσαι καλά. Κάνω μια χάρη, αν ξέρεις, πού δίνει συνέντευξη απόψε ο Γαρουφάκης να τη δω. Α, δεν ξέρω, παντού θα δίνει. Τι εννοείς. Παντού θα. Δεν μπορώ χωρίς συνέντευξη. Έχω πάθει στέρηση δηλαδή. Κάθε μέρα, άμα δεν τον δω, θα πάθω κάτι. Έχω κόψει και το τσιγάρο. Α, καλέ, μην αγχώνεσαι. Λίγο να ανοίξει τηλεόραση, κάνε ένα ζάπινγκ, κάπου θα πέσει πάνω του. Θα τον πετύχω, έτσι. Δεν θα τον πετύχει. Πώς βλέπαμε παλιά τον Άδωνη συνέχεια. Μα... Είναι ο νεομαϊντανός αυτός. Ο νεομαϊντανός του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δεν τον πάει ο Άδωνης. Κατάλαβες. Τα άλλα, εγώ τα ακούω λίγο Βερεσέ. Αυτές τις μικροαστικές ανυπομονησίες εδώ και τώρα, αναπλήρωση των απολειών όλων, δώστε χρήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, είμαι και εγώ μία μικροαστή. Γεια σου, μικροαστούλα μου. Θέλω να αλλάξει εδώ και τώρα το καθεστώς των νοικιαζόμενων εργαζομένων. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Τι να κάνουμε, να τους αγοράσουν πια να μην τους νοικιάζουν. Όχι. Να τους πάρουμε leasing, τι θες. Να μην υπάρχει αυτό το καθεστώς, δηλαδή να μην γίνεται άνθρωποι να εργάζονται, να φαίνεται ότι παίρνουν 550, τα 400 στο χέρι, τα υπόλοιπα τα παίρνει μονίμως η εταιρεία. Να εργάζονται μια από εδώ, μια από εκεί, μια σε ψυγεία, σε αποθήκες, να χειρίζονται κλάρκ, άνθρωποι χωρίς καμία εκπαίδευση και να απειλείται και η δική στη ζωή και των άλλων εργαζομένων. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει εδώ και τώρα. Τώρα, αν για τον κύριο Μπαλάφ αυτό είναι πολυτέλεια, να χάρει την αριστερά του. Επειδή είμαι λίγο βλάκας, για θύμισέ μου το 90 στην Κακαβιά. Ποιος άνοιξε τα σύνορα? Το 90 στην Κακαβιά. Να θυμηθώ. Έχει σχέση με αυτόν που βιάστηκε να κάνει δήλωση σήμερα με το που βγήκε η είδηση για τον Πανούση? Ναι, μπορεί. Έχει σχέση με αυτόν? Τον πήρε ο Μπάτσος τηλέφωνο, μπορούσε για τη γυαλάκια. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος. Τα σύνορα τότε ανοίξανε για κομματικούς λόγους. Είχε κοριστεί ο Έλληνας ψηφοφόρος και σου λέει να φέρουμε τίποτα καινούργιο απ' έξω να μας ψηφίζουν άλλα 20 χρόνια. Έχει να κάνει με αυτό ή όχι? Νομίζω το λέγανε. Άντωνι Κουίν, νομίζω. Εγώ νομίζω το λέγανε Άντωνι Βύση. Έλα, λέγε τώρα καλημέρα. Πώς πήρες το χαρτί από το Υπουργείο, άντε. Εγώ. Πήρα το χαρτί, εγώ. Πήρα το χαρτί, ντύθηκα στα χακί. Πέρασα την πύλη, Αντώνη. Πώς μείναμε εδώ κι οι δύο μόνοι. Πήρα το χαρτί, ντύθηκα στα χακί. Πέρασα την πύλη, Αντώνη, πως μείναμε εδώ κι δύο μόνοι. Έλα τώρα, λέγε τώρα. Τι να σου πω. Τι διαδικασία τώρα, λέγε. Ετοίμασα προβοκατόρικο χτύπημα. Θα χτυπήσω τη δημοκρατία των αριστερών. Για να έρθει η δημοκρατία των δεξιών. Ναι, βέβαια. Η νέα δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία. Η γνήσια δημοκρατία. Η αυθεντική. Αφού απλώ θα φύγει ο άλλο, ρε. Ποιο θα φύγει? Ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν έχει να πάει πουθενά, Αντώνης. Εδώ θα μείνει. Και ποιο θα έρθει? Η άλλη Μοσχάρο, η Καϊδάρο, η Ψηλή. Ή το γουρλό το άλλο. Όχι. Αντώνη, προχώρα. Κάνε εμά Πασό και εμά. Ζήτω Αντώνη Σαμαρά. Είσαστε πολύ άπλητα άτομα, ρε. Αυτό γιατί είστε επιτυχημένοι. Φιλιά πολλά. Λέγεται. Αποστολή, άλλα 5 σπίτια στην Πάτρα. Πληστηριασμοί. Ναι, άλλα 5 σπίτια. Μα δεν θα σταμάταγε ο Τσίπρας πληστηριασμούς, τι γίνεται? Θα σου λέγα κάτι, ρε φίλε, αλλά. Όχι, να μου πεις, γιατί μου λες. Έχει χάρη, άστο να πάει στο διάλογο. Άστο. Γεια σα. Γεια σα. Ήθελα να πω ότι διαμαρτύρονται σήμερα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα θέλουν όλα. Ακόμα ούτε ένα μήνα ο άνθρωπο δεν είναι στην Υπουργεία. Αχ, σπάνιο φαινόμενο. Γριά ΣΥΡΙΖΑ, μ' αρέσετε. ΣΥΡΙΖΟΓΡΙΣΗ, λεγόμενε. Ναι. Ναι. Ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ εσείς? Ναι. Α, τι καλά. Πρώτη φορά, ε. Ναι. Τι προηγούμενε? Όχι, δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψηφίσατε? Πρέπει να σα πω. Πρέπει, δεν πρέπει. Επειδή ούτε, θέλετε θα το κάνετε. Ούτε νέο δημοκράτησα είμαι, αλλά πάντω δεν τον είχα ψηφίσει. Είστε σοσιαλίστρια γενικώ? Ναι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ευτυχώς τότε είχαμε υπομονή και περιμέναμε πότε θα τα κάνει κόλλο στο Πασόκ. Ο Σαμαράς, παλικάρι μου, ε? Ανέβηκε για να φτιάξει την οικογένειά του, όχι για το φτωχό λαό. Σε αντίθεση, φεύγαμε το Πασόκ που ψηφίζατε όλα αυτά τα χρόνια που ανέβηκε για το φτωχό λαό, ε? Το Πασόκ χειρότερο ήταν. Όλο μα χοροϊδεύανε μια ζωή. Τώρα αυτό είπε ότι θα κάνει κάτι. Δίνει, πληρώνει το ρεύμα, λέει, από του φτωχού. Είναι κρίμα τα παιδιά, λέει, να μην έχουν φω και να πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά. Όχι, είναι κρίμα να μην έχουν φω, όντω. Να μην έχουν ζωή είναι μεγαλύτερο κρίμα. Μέλλον, η όνειρα. Όχι, όχι. Αλλά τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Χάρηκα πολύ. Γεια σου. Γεια σας. Ένα καλό παλικάρι ήταν τώρα, ποιος το στόχο. Πολύ καλό παλικάρι. Καλέ, χρόνια πολλά. Γιατί? Να τα χιλιάσετε. Τα επεισόδια της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Αν μπορεί τα χιλιάσουμε τα επεισόδια, σημαίνει ότι είναι άλλα 10 χρόνια περίπου. Σε 10 χρόνια θα πρέπει ήδη να έχουμε βρει περούκα άσπρο μάλα τσολιά και σαν πιο γερασμένο χοντρό μπαλούρδο. Το πιθανότερο βέβαια σε 10 χρόνια είναι αυτά να έχουν γίνει από μόνα τους. Ναι. Κάνει ο βασιλιάς των Αιρτζιανών κυμάτων. Εμετό, μόλις. Εξοχότατη και χλαμπρότατη αποσταλμένη εξ Αθηνά. Αποστολή. Έλα. Το φλου του Βαρουφάκη που είπε στον Ντίνο Ηλιόπουλο, η Βλαχοπούλου, στην ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης». Αφιέρωση. Δεν το πιάσα. Το φλου που είπε ο Βαρουφάκης, θα τα αφήσουμε φλου, το λέει η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο, στην ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης». Μέσα στο τμήμα. Εντάξει, θα το δω. Άμα το δω, θα το βάλω σε αφιερώσεις πάντως. Εκεί μπαίνουν αυτά. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη κάντε συζήτηση. Να το καταλάβει ο κόσμος. Συγκεκριμένη συζήτηση, θα σου πω με ποιον συζήτηση. Ναι. Αλλά στις Βρυξέλλες. Ναι. Έτσι. Σου λέει, καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό που μας παρουσιάζεις, αλλά ξέρεις κάτι. Αν να το περάσουμε τώρα, εάν βάλουμε ένα νούμερο εκεί μέσα, ή αν πούμε ότι καταργείται η προηγούμενη σας δέσμευση, απλά δεν θα περάσει σήμερα. Σου λέει, για να το περάσουμε εμείς από τη Βουλή μας, για να το περάσουμε εμείς από το θεσμό μας, είναι καλύτερο να το αφήσουμε φλού. Εσύ, παιδάκι μου, είσαι τρομερός, δηλαδή. Μιλάς για χίλια δύο πράγματα και κλείνεις όλες τις πόρτες. Άσε και μία πόρτα ανοιχτή. Πες τα λιγάκι φλού. Φλού. Είναι καλύτερο να το αφήσουμε φλού. Φλού, μάλιστα φλού, να με βοηθήσεις να κάνω κι εγώ καμία κομπίνα. Εξ ονόματος των συγχωριανών μου και με δάκρυα βαθυτά της χαράς σας εύχομαι το καλώς ήλθατε και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτήρα. Θέλω να σου πω μια αφιέρωση για Παρασκευή, να κάνω. Κάνε. Θα βάλεις αυτό που έλεγε ο Τσίπρας, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρία Μέρκελ και στο καπάκι το Χαρικλή να λέει χαιστήκαμε αδέρφια. Go back κυρία Μέρκελ. Απάνω τους αδέρφια. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κύριε της Τρόικας. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω. Χαιστήκαμε αδέρφια. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε να από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατον. Δεύτερον, μήπως θα μπορούσα να μου βάλεις μια φάρσα αυτή με το κτέλ. Το κτέλ Λιβαδιάς. Α, καλά, κορίφαιο, ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη Λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας στη Λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη. Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω για. Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί. Εγώ είμαι. Ναι. Από το ΚΤΕΛ είστε πάλι. Ναι, από το ΚΤΕΛ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος γιατί εμείς κυρίες στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς κάνε... εγώ από τη Χίβα μέσα και ερχόμαστε Λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά, στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι, τον το πισογλέντι. Μας τη στείλανε οι ξένοι φίλοι που μας αγαπούν και δεν πάβουνε με κάθε τρόπο να μας βοηθούν. Μηχάνες και εφευρέσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Μηχάνες και εφευρέσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Μηχάνες και εφευρέσεις για σύλληψεις και εκτελέσεις. Ναι. Προχθές έστειλα χαιρετίσματα την Παρασκευή, μου είπαν ότι είχες γύρισμα με υποθύμιες. Πού μου έστειλες χαιρετίσματα? Τον είδα στο μαγάζι του Νίκου. Αμπά. Μετά τη συγκέντρωση, ναι. Εκεί συχνάζουμε όλοι. Τι έχει, είναι καινούργια κόβα. Εκεί, τώρα θα αλλάξουμε και τις ταμπέλες. Παρακελιά για την Παρασκευή για να έχεις χρόνο. Στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, με Αλεξανδράκη και Κοντού, κάποια στιγμή ο Αλεξανδράκης τη βάζει να κάνει στριπτής. Κοινός ξεβράκωμα. Τώρα που έχει αρκετό υλικό μετά την εκπομπή του Βαρουφάκη στον Ενικό, θέλω να βάζει το Βαρουφάκη να μιλάει και κατά τη διάρκεια του στριπτής στο έργο, ο Γαβριλίδης, η Γιουλάκη και ο Βογιατζής κάνουν σχόλια. Θέλω Βαρουφάκη και τα σχόλια για το στριπτής. Μουσικά. Αυτό που έχω δεσμευτεί είναι ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κούρα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το φετιχισμό των λέξεων. Βασίλη, μας έκανες εδώ μέσα. Από την άλλη μεριά, έχουμε μια δέσμευση απέναντι στους εταίρους μας. Αχ, οι Ευρωπαίες. Ότι δεν θα κάνουμε μονομερείς κινήσεις με σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Αγία μου, βαρβάρα, τι ρε ζηλίκια είναι αυτά. Και επειδή το κράτος έχει συνέχεια, ένας νόμος αλλάζει μόνο με ένα νέο νόμο. Μέχρι να αλλάξει ο νόμος του ΕΦΙΑ, που θα τον αλλάξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, ισχύει ο προηγούμενος. Όλα. Σταμάτα τη, μωρέ, σταμάτα τη. Θα μπει κανένας άνθρωπος, θα γίνουμε ρεντίκολο εδώ μέσα. Ανάψε τα φώτα. Και συμβάλλε ένα ρούχα πάνω σου. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου, γονατίζεις στο σκαμνί. Βάζεις το θετό λαιμό σου, λευτερώνουν το σκηνί. Ναι. Πρώτα θα μου στείλει φυλάκια στη Σκωτία. Φυλάκια στη Σκωτία, να τελειώνουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Στη Σκωτία από τη μάνα του. Ναι, από τη μάνα του. Και μετά θέλω να μου βάλει τη γιαγιά στη Χαλκιδική να φωνάζει ελάτε ρε και να πέφτουν μπαμ μπουμ μπουμ. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Μόνο μας φοβίζουν, μάνα μου, του Βυζάνιου τα χιόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ. Ελάτε να πούμε γενιά του 40. Ελάτε ρε εδώ. Ναι. Πριν 20 μέρες, 25, είχες βάλει έναν από την κόρη του που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ναι, τον είχα βάλει, είναι αλήθεια. Από εκείνη την ημέρα είμαι άρρωστος από τα γέλια. Έχω πάθει με τα νεφρά μου. Τι θες, βιβλίο και εσύ για το γέλιο? Όχι, αγαπητοί μου. Ούτε βιβλίο ούτε τίποτα. Θέλω να μου το ξαναβάλει την Παρασκευή, μήπως συνέλθω. Δεν μου λες, εσύ τι είσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο ή δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι. Τι άλλο? Άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Γιατί όμως, δεν έχεις ανεμιστήρα, air condition, κάτι? Όχι, μου είπε ο γιατρός, θα πάρω για να μου στείλετε το βιβλίο. Ποιο βιβλίο, έχουμε για υπνηλία? Ναι, για τον ύπνο. Εγώ βλέπω ένα εδώ, για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. Θες κάτι για ημικρανία? Όχι, για τον ύπνο θες. Δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λύσει και αυτό, να στείλω μια ημικρανία. Θα μου στείλεις. Οκ, να είσαι καλά.